بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي لله داركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تسق ذيوب حقد المضرمين فتمسكوا بكتابكم وتكاتفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، پتیر درس کې دا خبره بیان شوه چې د یهودو او نصاراو نه په جنگ کې کومک اخیستل، یعنی دوی افراد ځان سره جنگ ته بوتلل، جایز نه دي. چې استدلال هم په دې آیت سره کړی چې الله فرمایي: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. نو دا آیات تفسیر د اهل سنت والجماعه علماو داسې کړی دی چې د یهودو او نصارو نه کومک اخیستل د مسلمانانو په مقابل کې یا د کافرانو په مقابل کې حرام دي چې انسان پی کافر کیږي. خو دا خبره مونږ هلته واضح کړې وه چې زموږ بحث په استنصار بالذوات پورې منحصر دی، یعنی د کافرانو افراد ځان سره جنگ ته بوتلل. بیا هم دا خبره کړې وه چې آیات کې بله معنی زموږ د زمانې مرجعو کړې ده، ویلي دي چې په آیات کې د کافرانو په دین او عقیده کې تابعداري مراد ده، چې ابن عتیه رحمه الله ته هم دغه سیمانه منسوب ده. نو اوس دغه دوه قولونه حقیقت څه دی؟ چې یو ابن عتیه رحمه الله ته منسوب دی او بل د مرجعونه نقل دی. نو د دې وضاحت دا دی چې دغه قولونه په یو څو وجو سره مردود دي. اوله وجه دا ده، په لغت عربی کې د ولایت لپس داسې معنا هېڅ چیرې هم نه ده راغلی چې ولایت د بل چا د دین تابعداري کولو ته وي. ټول د لغت عربی کتابونه ولټوه او د اهل سنت والجماعه ټول تفسیرونه ولټوه، خو هېڅ چیرې به ته دغه معنا پیدا نه کړې چې چا ورله داسې معنا کړي ویلي چې څوک د یهودو تابعداري په دین کې وکړي نو هغه به یهودي، او څوک چې د نصاراو تابعداري په دین کې وکړي هغه به نصراني. داسې معنا وله هېڅ چا هم نه ده کړې. دا خو اول رد شه. په دغه معنا دویم رد دا دی چې د آیات دغه تفسیر لغوه او بې پیدې دی، چې دغه شان تفسیر یې د الله تعالی د شان سره مناسب نه دی. ځکه چې کله د آیات دغه معنا شي چې لا تتبعوهم فی دینهم، د دوی تابعداري په دین کې مه کوئ، نو بیا د آیات تفسیر داسې جوړیږي: یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا الیهود فی دینهم فإن اتبعتموهم فی دینهم تکونون یهودا، یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا النصارى فی دینهم فإن اتبعتموهم فی دینهم تکونون نصارى، ای مؤمنانو تاسو د یهودو تابعداري په دین کې مه کوئ، که چیرې تاسو د یهودو تابعداري په دین کې وکړه نو تاسو به یهودین شي، ای مؤمنانو تاسو د نصاراو تابعداري په دین کې مه کوئ، که چیرې تاسو د نصاراو تابعداري په دین کې وکړه نو تاسو به نصارا شي. نو آیا بلغا خلک د داسې بې پیادې خبرو نه ځان نه ساتي څه؟ بلغا خلک د خپل ځان لپاره دا نه خوښوي چې د هغوی د خبرې معنی په دغه انداز کې شي، ځکه چې یو جاهل امي انسان ته چې کله ته ووایې چې کله به یو انسان یهودي کیږي، نو هغه به تا ته ووایي چې کله د یهودو تابعداري وکړي نو یهودي به شي، کله به یو انسان نصراني کیږي نو هغه به تا ته ډېر په ساده ډول په غیر د دې نه چې کوم کتاب ته رجوع وکړي وبه وي، کله چې څوک د نصاراو دین قبول کړي نو هغه به نصراني شي. نو آیا د الله تعالی دغه معنا مراد ده؟ آیا داسې خطاب الله تعالی انسانانو ته کوي؟ دا خو بې پیدې خبره ده. د الله تعالی شان د داسې خبرو نه لوی دی، بلکه داسې بې پیدې خبرې صرف غبیان او جاهل مرجئه کوي، او هغه خلک چې د مرجئه او پرقمی دغسې خبرې کوي. خو کله چې موږ د یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصارى اولیاء معنا په انصار او همکاری سره وکړو، نو د آیات معنا صحیح کیږي. دا خو دویم رد شه. دریم رد دا دی چې دا یوه معلومه خبره ده چې هره ګمراه فرقه چې د آیات نه استدلال کوي نو په همغه آیات کې بیرته په هغوی باندې رد هم وي. نو اوس په دې آیات کې په دغه بېوقوفه مرجعو باندې کوم ځای کې رد دی؟ نو په دوی باندې رد په دې ځای کې دی چې الله فرمایي: بعضهم اولیاء بعض. په آیات کې د اولیاء کلمه دوه کره تکرار شوې ده، لکه فرمایي: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصارى اولیاء. بیا ورپسې فرمایي: بعضهم اولیاء بعض، چې دا دواړه کلمې د یو بل سره په معنا او مبنا کې یو شانته دي. مبنا کې داسې یو شانته دي چې دواړه د الف واو یا الف او همزه نه جوړې دي، چې په دواړو کې یو حرف هم زیات نشته. همدغه شان د دواړو معنا هم یو شان ده. نو ولې الله عز وجل بعضهم اولیاء بعض ویل؟ او آیا دلته به د اولیاء تفسیر په دین کې تابعداری کول سره سي؟ نو کله چې مونږ په دې ځای کې چې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، د اولیاء لفظ تفسیر داسې وکړو چې لا تتبعوهم في دینهم، د دوی په دین کې تابعداری مه کوئ، نو په کار ده چې د دویم اولیاء لفظ تفسیر هم دغه رقم وشي چې وویل شي بعضهم اولیاء بعض، بعضهم يتبعون بعضا في دينهم او في معتقدهم، بعضی په دوی کې د بعضو تابعداري کوي په دین یا په عقیده کې، ځکه د اول اولیاء او د دویم اولیاء لفظ سر منځ هیڅ اختلاف نشته، نه په مبنا کې او نه په معنا کې. نو آیا اوس دا امکان شته چې ووایو بعض یهود د بعضې نصوارو په عقیده کې تابع دي او بعضې نصوارا د بعضې یهودو په دین او عقیده کې تابع دي؟ نو دا امکان خو نشته، دا یو بې پیدې کلام دی، داسې خبره نه کوي مګر یو بې وقوفه مرجی کوي. ځکه یهودي چې کله د نصوارو تابعداري په دین کې وکړي، نو داسې نه ویلی کیږي چې بعضې یهود د بعضې نصوارو په دین کې تابعداري کوي، او کله چې عیسویان د یهودیانو تابعداري په دین کې وکړي، نو داسې نه ویلی کیږي چې بعضې عیسویان د بعضې یهودو په دین کې تابعداري کوي. ځکه تابعداري د اشخاصو نه کیږي، بلکې تابعداري د دین کیږي، او دین کې تقسیم نه کیږي چې بعضې دین قبول کړي او بعضې نه. نو کله چې دوی د یو بل دین قبول کړي، نو بیا یهودي ته یهودي نه ویلی کیږي او نصراني ته نصراني نه ویلی کیږي. دلیل په دې خبره چې یهود کله د نصاراو دین قبول کړي، هغوی ته بیا یهود نه ویلی کیږي بلکې نصاراو ته ویلی کیږي، او نصارا چې کله د یهودو دین قبول کړي، نو هغوی ته بیا نصارا نه ویلی کیږي بلکې یهودو ته ویلی کیږي. دلیل پې همدغه آیات دی چې په ابتدا د آیات کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان ولو، او بیا په اخر کې فرمایي فإنه منهم، چې ته اوس د ایمان نه ووتلې بلکې د یهودو او نصاراو په ډله کې داخل شو. نو کله چې د یهودو یا نصاراو په ډله کې داخل شو، مؤمن یا مسلمان ویل ورته صحیح نه دي، دا ځکه چې د اسلام د دایرې نه ووتو او د یهودو یا نصاراو په دایره کې داخل شو. نو مقصد دا شو چې کله موږ داسې ویو چې بعض یهود د بعضې نصاراو په دین کې تابعداري کوي، نو دا خبره صحیح نه ده، ځکه یهودي چې کله د نصاراو تابعداري په دین کې وکړي، نو هغې ته بیا یهودي نه ویلی کیږي بلکې هغې ته نصراني ویلی کیږي. دا خو اوله خبره شو. دویمه خبره دا ده چې د الله کلام د حقیقت او د واقع خلاف نه دی، هغه داسې چې موږ یهود وینو چې نصارا نه مني او نه یې د دین تابعداري کوي، او نصارا وینو چې د یهودو د دین تابعداري نه کوي، یعنی یو بل نه مني. دلیل پیدا دی چې الله فرمایي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، او يهود وی چې نصارا په هیڅ دین نه دي او نصارا وی چې يهود په هیڅ دین نه دي. نو د دوی همیشه د پاره همدغه خبره ده چې یو بل نه مني. او همدارنګه په بل آیات کې فرمایي ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، او کته چیرته راوړي هغه کسانو ته چې کتابو ته ورکړل شوی د هر قسم دلیل، دوی ستا د قبلې تابعداري نه کوي، او نه یې ته د دوی د قبلې تابعداري کوونکی، او نه د بعضې په دوی کې تابعداري کوونکی د قبلې د بعضو. نو تر اوسه پورې د یهودو خپله قبله ده او د نصاراو خپله قبله ده، د یو بل د قبلې تابعداري نه کوي. نو په دې وجه د دې خبرې امکان نشته چې ویو بعضې یهود د بعضې نصاراو په دین کې تابعداري کوي، او بعضې نصارا د بعضې یهودو په دین کې تابعداري کوي. دا خبره لغوه او بې پیدې ده. دوی د یو بل دین نه مني او نه د یو بل قبله مني. خو کله چې د اولیاء تفسیر په مددگار او ملګري سره وشي، نو د آیات معنا برابرېږي. هغه داسې چې ویلی کیږي به بعضهم اولیاء و بعض، بعضې یهود د بعضې نصاراو نه کومک اخلي او بعضې نصارا د بعضې یهودو نه کومک اخلي، بعض یهود د بعض نصاراو سره ملګری کیږي او بعض نصارا د بعض یهود سره ملګری کیږي. او دا خبره دغه وخت نه واقع ده، د څه وخت نه چې دا آیت نازل شوی ده، چې تر قیامت به همدغه شانی دوی د یو بل سره همکاري کوي. نو معلومه شوه چې د اولیاء تفسیر په دین یا په عقیده کې تابعداري کولو سره نه صحیح کیږي، بلکې د اولیاء معنی مدد او ملګرتیا کول دي. دا خو درېمه خبره شوه. څلورمه خبره دا ده، کله چې ته د یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء معنا په دین کې تابعداري کول سره وکړي، نو دا په آیات کې زیادت کول دي. نو آیا آیات د دغه زیادت تقاضا کوي؟ یعنی موږ د آیات په معنا کې دغه تقدیر ته ضرورت لرو او کنه. نو کچیرته د آیات معنا په غیر د دغه تقدیر او اسمان نه فهمیږي، نو به دې ته اقتضاء النص ویل کیږي، یعنی نص قرآنی د دغه مقدر کلمې تقاضا کوي. د دې لپاره چې په آیات پوه شو، ځکه چې د اقتضاء النص تعریف امام شوکانی رحم الله داسې کړی دی چې لفظ به اسمار ته محتاج، یعنی معنا د لفظ به تر هغه نصی کیږي تر څو چې یو شی ضمیر واقع نشي. لکه په قرآن کې بعضی داسې آیتونه شته چې معنا یې په غیر د اسمار نه صحیح کیږي او فهم ترې نه اخیستل کیږي، بلکې بله یوه کلمه به ورسره په معنا کې راوړي، داسې کلمه چې آیات تقاضا کوي. لکه په دې قول د الله کې چې دي، فرمای حرمت علیکم امهاتکم، په تاسو میندې حرامې دي، او په بل آیت کې راځي حرمت علیکم المیته، په تاسو مرداره حرام ده. نو اوس د دې دواړو تحریمونو څه معنا شوه؟ مرداره څنګه حرام ده او مور څنګه حرامه ده؟ نو په دغه معناګانو باندې پوهېدلو دپاره یو لفظ ضرورت دی چې تقدیرن یې ذکر کړو، ځکه چې آیات یې تقاضا کوي. نو حرمت علیکم امهاتکم کې مزمر لفظ نکاحهن دی، چې نکاح سره حرام دی، او حرمت علیکم المیتۃ کې مزمر لفظ اکلها دی، چې د مرداري خوړل حرام دی. نو که موږ په آیات کې د دغه الفاظو ازمار ونه منو، نو د آیات په معنا به پوه نه شو. نو دا د علم الاصول ولو کنیز اقتضاء النص بلل کیږي، یعنی نص او عبارت یو لفظ تا په فهم د معنا کې محتاج دی. نو اوس دې آیات ته راشه چې الله فرمای یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصارى اولیاء. نو آیا د دې آیات نه چې کله موږ فهم اخلو، نو اتباعا فی الدین کلمې ته زموږ ضرورت راځي؟ نو جواب دا دی چې نه، هیڅ ضرورت ته نه راځي، ځکه اولیا په معنا د مددگار، ملګری او دوست سره راځي. نو معلومه شوه چې آیات کې دغه لفظ راوړل صحیح نه دي، ځکه چې آیات یې تقاضا نه کوي او احتیاج ته نه لري. او کله چې څوک په آیات کې داسې کلمه داخله کړي چې آیاتو ته محتاج نه وي، نو دې ته زیادت علی النص ویل کیږي، چې دا هیڅکله قبول نه دی بلکې باطل دی. نو د آیات معنا داسې شوه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصارى اولیاء ای لا تستنصروا بهم ولا تحالفوهم لا علی المشرکین ولا علی المسلمین، د دوی نه مدد مه اخلئ او مه ورسره ملګرتیا کوئ، نه د مسلمانانو په مقابل کې او نه د مشرکانو په مقابل کې. نو دا خو د دې آیات د معنا په لحاظ وضاحت شه. اوس دا خبره بیانوو چې نبی علیه السلام په دې آیت څرنګه عمل کړی دی. د هغې عملي او قولي سنت د دې آیات په باره کې څرنګه ثابت دي؟ نو په دې باره کې د نبی علیه السلام قولي سنت ته کتنه کوو. د عائشه رضی الله عنها حدیث نقل دی چې امام مسلم دغه حدیث ذکر کړی دی، وی نبی علیه السلام یو غزوې ته ووته، نو یو سړی ورسره په وبرنو میزه کې مخامخ شه چې په اسلحه سنبالو او جرأتمن سړی و. نو کله چې صحابه دغه سړی ولیدو خوشحاله شول، نو هغه سړی وویل جئت لأتبعک وأصیب معک، زه راغلی یم دې دپاره چې تا سره جنگ ته لاړ شم او غنیمت واخلم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل آیا په الله او رسول ایمان لري؟ هغه وویل چې نه. نبی علیه السلام ورته وفرمایل فرجع فلن استعین بمشرک، زه بیرته وګرځه، زه هیڅکله د مشرک نه کومک نه اخلم. نو عائشه رضی الله عنها وی دغه سړی لاړ تر دې چې کله موږ ونې ته ورسېدو، نو دغه سړی بیا راغی او هغه خبره وکړه کومه چې اول ځل کړې وه. نبی علیه السلام ورته هم هغه خبره وکړه کومه چې ورته اول ځل کړې وه، چې زه واپس وګرځه، زه د مشرک نه کومک نه اخلم. دغه سړی بیا لاړ. نو بیا د نبی علیه السلام سره د بیدانو میزه کې مخامخ شه، نو هغه خبره ورته وکړه کومه چې ورته اول ځل کړې وه چې په الله او رسول ایمان لري. نو هغه وویل چې او. نو نبی علیه السلام ورته وویل چې اوس جنگ ته لاړ شه. نو ګوره دا سړی چې کله په خپل شرک او مشرک و، نبی علیه السلام سره منل ونه کړل چې جنگ ته سره وځي، او علت یې له همدا بیان کړو چې زه د مشرک نه کومک نه اخلم. نو د نبی علیه السلام دا خبره د دې آیات عملي نمونه ده چې فرمای یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصارى اولیاء، او دغه شان د هغه نورو آیاتونو چې موږ په دې باب کې ذکر کړل چې د کافرانو کومک اخیستل جایز نه دي اگر که خپلوان یې هم، دغه حدیث عملي نمونه ده. همدارنګه امام بخاری رحم الله په تاریخ الکبیر کې یو روایت ذکر کړی دی چې دغه روایت حاکم په مستدرک کې ذکر کړی دی چې امام زاهبی رحم الله تی سکوت کړی دی او صاحب د مجمع الزوائد امام هیثمی رحم الله د دغه روایت په باره کې ویلی دی چې دا روایت طبرانی راوړی دی او راوین یې ثقه دی. دغه روایت دا دی د خبیب الانصاری رضی الله عنه نقل دی، وی کله چې نبی علیه السلام یوې غزوې ته ووته نو زه او یو بل سړی چې زما د قوم نه هم ووتلو، او موږ وویل چې موږ دا بد ګڼو چې زموږ قوم د جنګ ته وځي او موږ دې سره نه یي. نو وی موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلو، نو هغه وفرمایل آیا تاسو اسلام راوړی دی؟ نو موږ ورته وویل چې نه. نو نبی علیه السلام وفرمایل فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين، من دا مشرکان نه د نورو مشرکانو په مقابل کې کومک نه اخلو. نو موږ اسلام راوړو او جنگ ته سره لاړو. نو د نبی علیه السلام اقوال او افعال د ذکر شوي آیات مطابق وو. هیڅکله هم نبی علیه السلام په لس کاله جهاد کې د یو مشرک نه په یوې غزوه کې هم کومک نه دی اخیستی. نو د نبی علیه السلام سیرت د دغه آیات عملي نمونه ده. نبی علیه السلام د الله په دې قول عمل کړی دی چې فرمای یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، او همدارنګه په دې قول د الله عمل کړی دی چې فرمای یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء، او همدارنګه د کوم انسان په باره کې چې داسې راغلی دي چې دوستانه سره نه ده په کار، نو نبی علیه السلام سره دوستانه نه ده کړی. نو دا بل دلیل و په دې خبره چې د مشرکین نه کومک اخیستل جایز نه دي. چا چې د هغوی نه کومک واخیسته هغه به د مشرکانو نه وي. درېیم دلیل دا دی چې دا خبره د دین نه ثابت ده چې اهل کتاب کله په دار الاسلام کې اوسیږي نو جزیه به ورکوي، چې دغه جزیه به صرف د هغه سړو نه اخیستل کیږي چې په جنګ قادر وي. د بوډاګانو، زنانه او ماشوم او هغه خلک چې همیشه مریضانی جزیه به ترې نه اخیستل کیږي. دې وجې نه خو جساس رحم الله ویلی دی چې د کافرانو نه د جزیه اخیستلو سبب دا دی چې په دوی باندې جنگ پروزو، خو د دوی دین موږ لره د دوی د ځان سره ملګري کول نه منع کوي. نو دې وجې نه خو دوی لره موږ ځان سره جنگ ته بوتلل نه لرې کړل او الله پې جزیه فرض کړه. مقصد دا دی چې د دوی د هغه سړو نه به موږ جزیه اخلو چې د جنگ طاقت لري، خو د خپل ځان سره به جنگ ته نه پرېږدو، ځکه چې دوی په نصرانیت یا په یهودیت دین باندې دي. نو د جنگ په مقابل کې به دوی جزیه ورکوي. امام جساس رحمه الله د دې آیات په باره کې چې الله فرمای حتی یعطوا الجزیه عن یدی وهم صاغرون، وی د آیات د مضمون او معنا نه دا خبره فهمیږي چې جزیه د هغه کافرانو نه اخیستل کیږي چې د جنگ توان لري. زمونږ ملګرو ویلي دي څوک چې د جنگ توان نه لري نو جزیه پې نشته. نو مقصد د دې قول دا شه چې په کوپارو کې څوک د جنگ طاقت لري نو جزیه به ورکوي، ځکه تر څو چې دوی په خپل دین پاتې موږ یې جنگ ته نشو بوتللی، نو د جنگ نه معاف کېدلو په وجه به دوی جزیه یعنی ټیکس ورکوي. بعضې علما ویلي دي چې د دوی نه جزیه د دوی د کوپر له وجې اخیستل کیږي، او بعضو ویلي دي چې د دوی نه جزیه د دوی په دارالاسلام کې د اوسېدلو د وجې نه اخیستل کیږي. خو لیکن موږ ویو والله تعالی اعلم چې د جزیه اخیستلو دغه علت نه دی، ځکه که چیرته د جزیه اخیستلو علت کفر شي نو سړی او ښځه، بالغ او نابالغ، ټول به په جزیه ورکولو کې برابري، او نه هم دغه علت صحیح دی چې دوی په دارالاسلام کې اوسیږي، ځکه که چیرې دغه علت صحیح شي نو د زنانه، نارینه او ماشومانو ټولو نه به جزیه اخیستل کیږي. نو علت یې همدا شه چې جزیه د دوی نه په دې وجه اخیستل کیږي چې په دوی باندې زموږ په ملګرتیا کې جنگ کول واجب و او د دارالاسلام دفاع پې واجب وه، خو لیکن زموږ لپاره جایز نه دي چې دوی د مسلمانانو په لښکر کې ملګري کړو. نو دې وجې نه دوی لره موږ د جنگ نه لرې کړل، خو د دې په مقابل کې به ټیکس ورکوي. واقدي رحمه الله چې په سیرت کې ډېر مخکې دی خو په روایتونو کې علماو ضعیف کړی دی، هغه یوه کیسه راوړی دی. وی ابو عبیده رضی الله عنه چې کله په فلسطین کې و او د یهودو نصاراو نه په هغه وخت کې جزیه اخیستې وه چې بیا ورته د جنگ لپاره بل ځای ته امر وشو، نو خپلو ملګرو ته وویل چې دوی ته خپل مالونه بیرته واپس کړي، ځکه دغه مالونه موږ په دې وجه اخیستي دي چې دوی نه به دفاع کوو، او اوس موږ د دغه علاقونه د دوی دفاع دپاره نشو راتللی. کله چې دوی د خطر سره مخ شي نو دوی ته خپله جزیه واپس ورکړئ. نو د دې بحث نه معلومه شوه چې موږ چې دوی نه جزیه اخلو نو د دوی د دفاع په مقابل کې اخلو، ځکه چې په دوی کې څوک اسلحه پورته کولی شي، جنگ کول او دفاع کول پرې فرض دي، خو د هغوی دین هغوی لره زموږ د ملګرتیا نه منع کوي. نو په دې وجه موږ به د یهودي او نصراني نه کومک نه طلب کوو. کله چې دا د هغه چا حال شه چې د یهودو یا نصارو نه کومک اخلي او دغې حکم شه، نو د هغه چا به څه حال وي چې د یهودو یا د نصارو سره د مسلمانانو په مقابل کې کومک کوي؟ د دې سوال د جواب دپاره موږ د بعضې مسایلو اثبات ته ضرورت لرو. هغه دا چې نصارا د موږ سره جنګیږي، یهود د موږ سره جنګیږي، روافظ د موږ سره جنګیږي، د خلیج او د خلیج نه بهر د ټولو هیوادونو تواغید د اسلامي دولت سره جنګیږي، او د دغه یهودو او نصاراو سره د اسلامي دولت په مقابل کې همکاري کوي. نو اوله خبره چې دلته موږ ثابتول غواړو دا ده چې آیا موږ مسلمانان یو که نه. نو دا خو یقیني خبره ده چې موږ مسلمانان یو الحمدلله، ځکه چې د دغه تواغیتو نهایي خبره چې زموږ په باره کې کوي دا ده چې تاسو خوارج یستئ. نو خوارج خو د ټولو مسلمانانو په نیز مسلمانان دي، صرف ابن العربي رحمه الله او عبد القاهر البغدادي رحمه الله او امام سبکي رحمه الله ته کافر ویلي دي. د دې درېو نه سوا نورو ټولو امامانو خوارجو ته مسلمانان ویلي دي. نو کله چې دوی موږ ته خوارج وایي نو هم مسلمانان او که خوارج نه نو هم مسلمانان. نو دا خبره خو ثابت شوله چې موږ مسلمانان. دویمه خبره دا ده چې آیا دغه نصارا د موږ سره جنګیږي او کنه. نو دا خو یقیني خبره ده چې دوی د موږ سره جنګیږي. نو آیا دغه تواغیت زموږ په خلاف دوی سره ولاړ دي او کنه؟ نو دا خو هم یقیني ده چې دوی ورسره ولاړ دي. نو هر کله چې دوی زموږ په خلاف د یهودو او نصاراو سره همکاري کوي نو د آیات په حکم کې په طریقه اولا سره داخل دي، ځکه چې کله دوی د موږ سره جنګیږي او د نصاراو نه کومک غواړي نو د دوی حکم به هم د نصاراو وي، او کله چې زموږ په مقابل کې د یهودو نه مدد غواړي نو دوی به یهود وي. نو ستا څه خیال دی چې کله دوی د نصاراو سره د مسلمانانو په مقابل کې کومک وکړي نو بیا څه حکم وي؟ دوی به خامخا د نصاراو په حکم کې داخلي. دلته امام ابو حنیفه رحمه الله یو خبره کړې ده، هغه دا چې د بعضي اهلي کتابو یا مشرکینو ملګرتۍ مسلمانانو لپاره جایز کړې ده، او استدلال یې په حدیث د صفوان سره کړی ده، خو لیکن د صفوان په قصه کې په دغه خبره څه دلیل نشته. امام قرطبي رحمه الله په خپل تفسیر کې د دې حدیث په باره کې چې انا لا نستعین بالمشرکین علی المشرکین وی، وهذا هو الصحيح من مذهب الامام الشافعي. دا امام الشافعي رحمه الله پنز صحیح خبره هم ده. دا ځکه چې امام الشافعي رحمه الله هم د بازي کافرانو سره مسلمانانو د پاره په ملګرتیا کولو کې د جواز شرطونه ویلي دي. نو قرطبي رحمه الله ویلي دي چې د امام الشافعي رحمه الله صحیح قول هم ده، یعنی کافران ځان سره ملګری کول هیڅ کله جایز نه دي. بي وي وقد جوز ابو حنيفه رحمه الله الاستعانة بالمشركين، وهذا مخالف لقول الله ومخالف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إمام أبو حنيفة رحمه الله ده مشركان نكومك أخصل جايز كري دي، خدا خبره ده قرآن أو ده حديث خلاب ده. نو پا دي وجه ده إمام أبو حنيفة رحمه الله پا ده خبره بعمل نكي، زكا چه أغا خبره خبره پا خبره پا يو رای بنا کړی ده چې تفصیل به په بل ځای کې ذکر شي، خو دغه خبره د الله د خبرې او د الله د رسول د خبرو او د الله د رسول د طریقې خلاف ده. خو امام ابو حنیفه رحمه الله چې د جواز قول کړی ده نو صرف د دې خبرې چې مشرک نه د مشرک په مقابل کې کومک اخیستل جایز دي. هر چې دا خبره ده چې د مسلمان په مقابل کې د کفارو نه د یهودو او نصاراو نه کومک اخیستل دي، نو د دې په جواز باندې هیڅ چا هم قول نه دی کړی او دې ته هیڅ چا هم جایز نه دی ویلی. وصلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین.